uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niebawem Polska może otrzymać zgodę na przeprowadzenie ekshumacji Polaków spoczywających na zachodniej Ukrainie, informuje o tym szef rządu. Ukraina ma porozumienie o możliwości dostarczenia jej samolotów, powiedział o tym doradca ukraińskiego prezydenta. Kolejne działania, które mają wesprzeć rodziny, zapowiada minister rodziny. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że niebawem Polska może otrzymać od Ukrainy zgodę na przeprowadzenie ekshumacji Polaków spoczywających na zachodniej Ukrainie. Szef rządu był gościem Polsat News. Premier wyjaśniał, że o kwestii ekshumacji rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas wczorajszego spotkania w Berlinie. Pojawiły się również kwestie historyczne. Rozmawialiśmy także o ekshumacji. Domagamy się tych ekshumacji, czy prawa do wykonania tych ekshumacji jak najszybciej. Chcemy, żeby to się stało jeszcze w maju i w czerwcu i liczę na to, że tym razem słowo będzie dotrzymane. Premier dodał, że prezydent Zełenski zareagował na te postulaty pozytywnie. W listopadzie ubiegłego roku Fundacja Wolności i Demokracja uzyskała zgodę władz ukraińskich na rozpoczęcie prac archeologiczno-poszukiwawczych mogiły Polaków zamordowanych przez oddziały UPA w lutym 1945 roku w miejscowości Późniki na Podolu w dawnym województwie tarnopolskim. Problemy z prowadzeniem ekshumacji na Ukrainie nastąpiły w 2017 roku, kiedy władze zakazały poszukiwania ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów. Była to reakcja na rozbiórkę pomnika UPA na cmentarzu w Chruszowicach. Istnieją porozumienia co do terminu podjęcia decyzji o dostarczeniu Ukrainie nowoczesnych zachodnich myśliwców bojowych. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba na swoim profilu społecznościowym. Zauważył, że wizyta prezydenta Zełenskiego we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii była kluczowa dla powstania koalicji lotniczej. Kuleba podkreślił wiodącą rolę Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w dostarczaniu broni strategicznej niezbędnej do ochrony ukraińskiego nieba przed rosyjskimi atakami. Dzisiaj wszyscy słyszeliście, że Wielka Brytania zaczyna szkolić ukraińskich pilotów. Wszystko będzie dobrze, dostaniemy wszystko. Będziemy mieli zachodnie myśliwce. Czekajcie na wiadomości. W najbliższym czasie pojawi się jeszcze więcej wiadomości o samolotach. Na wszystkich szczeblach toczą się rozmowy o bezpieczeństwie ukraińskiego nieba, wzmocnieniu siły powietrznej i uzyskaniu nowych możliwości. Zakryjemy ukraińskie niebo, suciewo podsilimy nasze zbrojne siły z powietrza, trzymamy pryncypowe nowe potężności. Ukraiński minister spraw zagranicznych dodał, że podczas swojej dyplomatycznej wizyty prezydent Wołodymyr Zełenski przeprowadził szereg produktywnych negocjacji w sprawie dostarczenia broni dla ukraińskiej armii. Londyn to kolejny punkt na mapie dyplomatycznej podróży Zełenskiego. Prezydent Ukrainy wcześniej odbył spotkania z prezydentem Francji, premierem Włoch i kanclerzem Niemiec. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała kolejne działania, które mają wesprzeć rodziny. Jak podkreśliła, w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Marlena Maląg mówiła na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że jednym z elementów programu dla rodzin mają być bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży. Ogłoszony wczoraj program dla dzieci, darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia, one też się wpisują w strategię demograficzną, bo poczucie zdrowia, zabezpieczenie zdrowotne ma wpływ na sytuację rodziny. Zapowiedź zmian dotyczących darmowych leków dla osób do 18 roku życia i seniorów po 65 roku życia pojawiła się podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie w ostatni weekend. Ponadto PiS w swoim programie proponuje także m.in. podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł oraz zniesienie opłat za autostrady. We Włoszech spora pomoc państwa na rzecz rodzin uzależniona jest od dochodów. Ze względu na ogromny dług publiczny, przekraczający 140% PKB, programy pomocowe nowego rządu powstają głównie dzięki racjonalizacji polityki społecznej poprzednich ekip. By podwyższyć dzietność, we Włoszech najniższą w Europie poza Hiszpanią, obecnie państwo płaci rodzinom o dochodzie niższym niż 40 tysięcy euro rocznie od 50 do 175 euro miesięcznie na każde dziecko. Te z dochodem poniżej 20 tysięcy euro otrzymują zasilaną miesięcznie kwotą 380 euro kartę bankową, którą można płacić za artykuły pierwszej potrzeby. Mogą też liczyć na wsparcie państwa w uregulowaniu rachunków za energię. Młodzież na 18 urodziny otrzymuje bon na wydatki na kulturę w wysokości 500 euro. Nowe programy powstają po części kosztem starych. Na przykład tak zwana pensja obywatelska do 800 euro miesięcznie dla najuboższych będzie wypłacana tylko tym, którzy nie mogą pracować. W zamian rząd znacznie obniżył podatki pracodawcom, którzy zatrudniają nieuczących się i niepracujących młodych ludzi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie meczu Igi Świątek z Donną Vekić. Polka i Chorwatka zagrają o ćwierćfinał tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Podobno możemy się spodziewać, że rozpoczną około godziny 22. W Grodzisku Wielkopolskim zakończył się ostatni mecz 32. kolejki Ekstraklasy zaplanowany na poniedziałek. Warta Poznań podejmowała Radomiaka i okazała się bardzo gościnna. Skończyło się 1-2. Po pół godzinie gry goście prowadzili 2-0. Po golach Machado i Somedo w drugiej połowie Warta zdołała zdobyć kontaktową bramkę i tu celnością wykazał się Savić. Grali też w pierwszej lidze. Zagłębie Sosnowiec zremisowało po 1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę. A teraz powiew wiatru i szum fal. Maciej Rutkowski w najlepszy możliwy sposób rozpoczął batalię w obronie tytułu mistrza świata w zawodowym cyklu windsurfingowym PWA World Tour. Polski windsurfer wygrał inauguracyjne zawody Pucharu Świata w slalomie rozegrane w Torbole na jeziorze Garda. Tym samym objął prowadzenie w rankingu PWA. To były prawdopodobnie najtrudniejsze mentalnie zawody, na jakich byłem. Po pierwsze dlatego, że wchodziłem w nie jako broniący tytułu mistrz świata, a po drugie dlatego, że mieliśmy nie najlepszą pogodę, bardzo dużo czekania na wiatr, bardzo dużo zmiennych warunków, bardzo dużo rotacji w sprzęcie itd., itd. Ach, te fale, wiatr we włosach chciałoby się, powiew lata chyba, chociaż za oknem plucha. Z Lublina dobre i nieco gorsze wieści napływają. W tamtejszym szpitalu przeszedł operację kręgosłupa Dominik Kubera, który miał wypadek podczas sesji treningowej przed Grand Prix Polski w Warszawie. Chodzi oczywiście o żużel. Rokowania podobno są obiecujące, czeka go kilka tygodni rekonwalescencji. Gorzej ma się sprawa toru, na którym mają dziś ścigać się żużlowcy miejscowego premium motoru i wilków Krosno. Ulewne deszcze mocno sfatygowały nawierzchnię i od dłuższego czasu czynione są starania, aby doprowadzić tor do użytku. Jak na razie wygląda to dobrze. Już po pierwszym biegu, to już powiem, jak to wyglądało. Jarosław Hampel 3 punkty, drugi był Wacław Milik 2 i Jason Doyle trzeci wjechał na metę. I jeszcze krótkie sprawozdanie z tego, co się dzieje na Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie. Dziś już 2 mecze za nami. Niemcy, USA 2-3, Słowacja, Kanada 1-2. No i trwają trzecie tercje w 2 ostatnich zaplanowanych na dziś meczach. Czechy remisują z Łotwą 2-2 i Finlandia przegrywa ze Szwecją 0-1. W nocy w całym kraju będzie padał deszcz, czyste niebo tylko na północy Polski. Od 6 stopni na północnym zachodzie, przez 10 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 21. Klub Trójki. Przy mikrofonie Magdalena Drochomirecka. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Zapraszam na Klub Trójki, który realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Zuzanna Cytrycka. Rano 7 maja 1977 roku w kamienicy przy ulicy Szewskiej w Krakowie znaleziono zwłoki mężczyzny. To był Stanisław Pyjas, student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz z przyjaciółmi zaangażowany bardzo mocno w działania opozycyjne. Dlaczego do dziś tej zbrodni, zresztą jednej z wielu tak naprawdę z czasów PRL, nie wyjaśniono? Ale zbrodni ważnej, bo stała się ona taką podwaliną, może podstawą do zbudowania ruchu studenckiego, do takiego zebrania się razem młodzieży przeciwko temu, co się dzieje. O to będę pytać dzisiejszych gości programu. W dniu 15 maja właśnie odbył się pogrzeb wtedy Stanisława Pyjasa i odbył się Czarny Marsz, także jesteśmy w samą rocznicę. Łączymy się z redaktorem Bronisławem Wilcztajnem, pisarzem, publicystą, współzałożycielem Studenckiego Komitetu Solidarności, którego to powstanie też właśnie obchodzimy rocznicę 15 maja, działacza opozycji. Witam bardzo serdecznie pana redaktora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A w studiu profesor Wojciech Hroszkowski, historyk, Polska Akademia Nauk. No, powiem, autor podręcznika do historii, poszukiwanego bardzo w tamtym czasie pod pseudonimem wtedy Andrzej Albert, i profesor Jacek Czaputowicz, politolog, Uniwersytet Warszawski, współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Ruchu Wolność i Pokój, minister spraw zagranicznych Polski w latach 2018-2020. Dobry wieczór Państwu. Będziemy rozmawiać o tym wydarzeniu, którego rocznicę obchodzimy, o rocznicy śmierci Stanisława Pyjasa, o rocznicy pogrzebu i powstania SKS-u, a zatem zaczynam od pana redaktora Wilcztajna i poproszę o takie wspomnienie tamtego czasu, bo bez tego trudno, bo ten moment taki tragiczny przede wszystkim dla samego Pyjasa, dla jego rodziny, dla najbliższych, dla przyjaciół, ale dał, wydaje mi się, podwaliny czegoś, co spowodowało budowanie się studenckiego oporu, panie redaktorze. Ja bym zaczął od tego, że owszem, w jakimś mierze to był studencki opór, ale generalnie to był po prostu najważniejszy środek opozycji w Małopolsce przedsolidarnościowej w latach 70. Bo wprawdzie jego kadry stanowili głównie w ogromnej mierze studenci, ale on nie był nastawiony wyłącznie na sprawy studenckie, albo w małym stopniu na sprawy studenckie. On miał po prostu, przepraszam, działać na rzecz uobywatelnienia społeczeństwa, odbudowy, znaczy nieprzypadkowo ta nazwa, solidarności społecznej, przeciwstawienia się temu monopolowi państwa, który niszczył obywatelskie postawy. Ale wracając do samej sprawy śmierci Staszka, to chciałem powiedzieć, no, że myśmy opozycją byli wcześniej. Tylko że śmierć Staszka spowodowała naszą integrację i oficjalne i jawne wystąpienie. Wcześniej działaliśmy, ale no, też nie do końca, nie jawnie, ale jednak nie istniał żaden oficjalny ośrodek. Po kilkudniowych manifestacjach w czasie tych juwenali studenckich w 1977 roku powołaliśmy Studencki Komitet Solidarności. Chciałem powiedzieć, żeśmy to pojęcie solidarność tak przywrócili obiegowi społecznemu. No, no potem za 3 lata później eksplodowało tym wspaniałym ruchem solidarności, ale chciałem się pochwalić, że myśmy go nie przywrócili na to. No, to istniało, ale chodziło o to, żeby nadać mu znaczenie społeczne. I więc po tych kilku dniach tych manifestacji, które zakończyły się powołaniem Studenckiego Komitetu Solidarności, który deklarował, że będzie działał na rzecz powołania autentycznej reprezentacji studenckiej niezależnej od władz. No to było takie uderzenie w sam model funkcjonowania systemu totalitarnego, gdzie wszystko było wpisane w tą pionową strukturę i zależne od państwa. A jeśli pan redaktor może wspomnieć, przypomnieć, powiedzieć słuchaczom o tym działaniu wcześniejszym, jak to wyglądało? Ta grupa oczywiście była, tak jak pan mówi, nieformalna, ale też działająca intensywnie, dająca jednak takie poczucie wolności i możliwości wyrażenia własnego zdania. Myśmy zaczęli działać jeszcze zanim powstał KOR, jeszcze przed wypadkami 76 roku, co zresztą skończyło się tym, znaczy spowodowało to, że byliśmy rozpracowani przez Służbę Bezpieczeństwa, ja trafiłem do aresztu, ale potem byliśmy wszyscy ostro przesłuchiwani i tam straszeni, etc., etc. Potem ta grupka troszeczkę się zmieniła charakter, trochę się ludzi tam przestraszyło. To co nieduża, mała grupka była. I potem ta grupka się, ja działałem, która polegała głównie na tym, że się zbierali, dyskutowali, rozmyślali nad tym, jak można zrobić coś poza monopolem władzy, nieoficjalnie, nie jakieś wydawać jakieś pismo. Że ta grupka spotkała się z takim odpowiednikiem z duszpasterstwa akademickim i stworzyła wspólność, ale zresztą w związku z wydaleniem mnie dyscyplinarnym ze studiów na 5 roku. Ale potem były wypadki czerwcowe i powstał Komitet Obrony Robotników. Myśmy zaczęli zbierać pieniądze na rzecz tych prześladowanych robotników i organizować taką akcję petycyjną domagającą się uwolnienia tych zamkniętych na wieloletnie wyroki, tych protestujących robotników, torturowanych zresztą, i domagaliśmy się również pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy ich prześladowali. Takie działania miały znaczenie, bo one po prostu integrowały w ogromny sposób społeczność, nie tylko akademicką, ale pokazywały, że można coś robić. No i efektem naszego działania była śmierć Staszka, to znaczy został on zabity właśnie dlatego, że był jednym z tych głównych zaangażowanych w te protesty. To pytanie do panów profesorów. Śmierć Stanisława Pyjasa to okrutne zdarzenie, tak jak i mówi teraz pan redaktor, będące skutkiem zebrania się wtedy młodzieży, ale dało też w całym tym swoim tragizmie początek kolejnych jakby ruchów studenckich, które trwały przecież przez cały czas lat 80. Pierwszy NZS, pierwszy mówię, bo ten drugi potem pod koniec lat 80. się, że tak powiem, oficjalnie reaktywował, ale NZS, który cały czas działał w opozycji z dużymi konsekwencjami. Więc pytanie do pana profesora Czaputowicza. Dla państwa był to jakiś wzór wtedy działania? Poruszyło to środowiska tak, że śmierć Stanisława Pyjasa, to co robił Bronisław Wilczstein wraz z grupą przyjaciół w Krakowie, dało impuls? No jak najbardziej. To już po wakacjach w 77 roku powstały kolejne SKS-y w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, w Szczecinie. Także ta integracja następowała i to była ta przyczyna. Czyli można powiedzieć, że ten owoc, który ta śmierć wydała, był bardzo pozytywny, bo to była próba organizacji środowiska studenckiego. Bronisław Wilczstein powiedział o właśnie tym celu, jakim było powołanie niezależnej organizacji studenckiej już w tej pierwszej deklaracji. Jego się nie udało zrealizować przez 3 lata. Dopiero rzeczywiście NZS był tą organizacją. Tym niemniej SKS-y powstały i prowadziły działalność. Tu zwrócę uwagę na pewną specyfikę Krakowa i innych ośrodków pozawarszawskich. Tam rzeczywiście SKS-y były głównymi centrami opozycyjnymi. One musiały robić wszystko. Kolportować literaturę niezależną, biuletyn KOR-u, robcioskie pisma, wydawnictwa różne, wspierać robotników, zbierać podpisy. To był najbardziej taki energiczny i zaangażowany odłam społeczeństwa. Natomiast w Warszawie, gdzie były inne organizacje, zwłaszcza Komitet Obrony Robotników, Robcio, KPN, to SKS bardziej się koncentrował na sprawach studenckich, a także bardzo silnie współpracował z Towarzystwem Kursów Naukowych, z TKN-em, który był też represjonowany. I ta tutaj współpraca występowała. No na pewno można powiedzieć, że od zabójstwa Stanisława Pyjasa ten ruch studencki nabrał te formy organizacyjne, o której tutaj wspominam, które tutaj prezentuję pokrótce. SKS-y się różniły, też miały różne oblicza polityczne. W większości były dobre stosunki, tak jak z SKS-u krakowskiego, z Komitetem Obrony Robotników, gdzie były też różne nurty, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko Kuroń, ale Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Urszula Doroszewska, Ludwik Dorn. Zresztą te dwie osoby, które wymieniłem na końcu, to główni działacze SKS-u warszawskiego, Ludwik Dorn, Urszula Doroszewska. A w niektórych ośrodkach, takich jak Gdańsk zwłaszcza, trochę Szczecin, to były związki bardziej z tym nurtem Ruchu Młodej Polski czy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Tym niemniej środowisko studenckie ze sobą współpracowało mimo tych różnic. I NZS był to organizacją pluralistyczną, zresztą tak jak Solidarność była pluralistyczna i to jest pewna wartość. To pan profesor Ruszkowski, okiem historyka, bo przecież na to pan też wtedy z boku patrzył i analizował. W pana ocenie działanie tych młodych ludzi wtedy, to skupienie się ich wokół SKS-u, ten impuls, który zresztą był niesamowity w Krakowie, prawda? Przerwanie juwenaliów, to był naprawdę wyraz takiego absolutnego sprzeciwu wobec tego, co się wydarzyło. To zresztą będę pytać redaktora Wilcztajna, bo jak to w ogóle zostało przeprowadzone? Nie było telefonów komórkowych, nie było Facebooków, mediów społecznościowych, gdzie można było wszystkim szybko powiedzieć, słuchajcie, zrywamy juwenalia, ustawiamy się w czarny marsz i będziemy robić w ogóle co innego. Więc to też jest fenomen, prawda, żeby tak ogromną jednak grupę rozbawionych studentów, bo tak te juwenalia wyglądały, o tym zawiadomić. Historycznie jakie znaczenie miało tamto wydarzenie, panie profesorze? Powiedziała pani, że okiem historyka, no to patrzyłem. Obserwatora i uczestnika wydarzeń. Uczestnika może mniej. Tutaj jest kwestia pokoleniowa, bardzo ważna. To warto podkreślić. Ja byłem raczej pokoleniem studenckim marcowym, bo ja studiowałem pod koniec lat 60. Natomiast tutaj moi przedmówcy to jest pokolenie mniej więcej studentów 10 lat późniejszych. I oni działali w zupełnie innych warunkach, bo ta lekcja marcowa to jest pewien epizod, który został zamknięty jednak wtedy w 68-69 roku. Natomiast nowy epizod, że tak powiem, rozpoczął się w latach 70. I to warto przypomnieć, to pan redaktor Wittstein zaczął opowiadać o szerszym kontekście. Bo to nie jest sprawa tylko KOR-u i wydarzeń czerwcowych, ale różnych innych wydarzeń historycznych z tamtej epoki. Zacznę od takiego, które być może dotyczy studenckiego środowiska. Mianowicie w 73 roku władze komunistyczne w Polsce ostatecznie zjednoczyły ruch studencki, zlikwidując właściwie autonomię ZSP. Co dla tych studentów, którzy wówczas raczej wybierali ZSP, a nie tak zwany SSYP, czyli ten socjalistyczny, SZSP, tak? To wcześniej. No, było pewne zaskoczenie i już wtedy w środowisku studenckim był pewien ferment. Mówię o roku 73. Potem mamy Helsinki, akt końcowy. Potem mamy wydarzenia czerwcowe, powstanie KOR-u. Jeszcze jedno, jeżeli mowa o kolportażu pewnych tych nowych wydawnictw poza cenzurą, to akurat ja pamiętam wydawnictwo PPN-u. To był chyba taki pierwszy program w pełni niepodległościowy, gdzie zastanawiano się nie jak uzdrowić socjalizm, tylko jak zbudować coś po socjalizmie. Więc rzeczywiście wydarzenia te, o których tutaj mówimy, śmierć Stanisława Pejasa i to, co nastąpiło w Krakowie i w innych miastach w związku z tym, czyli powstawanie SKS-ów, dobrze zobaczyć w kontekście właśnie takim szerszym rozwoju opozycji demokratycznej w tym pokoleniu młodszym. Bo pokolenie marcowe, wydaje mi się, w tym momencie troszeczkę było, jakby to powiedzieć, no, włączyło się w KOR, niewątpliwie. Ale tutaj pojawiło się młode pokolenie, które kontynuowało pewną myśl o poszerzaniu zakresu wolności, ale w nowych warunkach, bo po wydarzeniach czerwcowych, przypomnijmy, skutkiem wydarzeń czerwcowych były nie tylko represje i nie tylko powstanie KOR-u, ale również ustępstwa władz. Rok 77, warto przypomnieć, początek 77 roku, Gierek ogłasza tak zwaną amnestię. I to się wpisuje w pewną nową sytuację w ogóle w ustroju komunistycznym. Mianowicie ja to nazwałem kiedyś błędnym kołem odprężenia. Mianowicie władze gierkowskie były coraz bardziej uzależnione od kredytów zachodnich i od półfabrykatu, że tak powiem, z zachodu, od spłacania tych licencji. I w związku z tym musiały, mówię tutaj w cudzysłowie, zachowywać się po to, żeby zachowywać dobrą, w miarę dobrą opinię w kontekście zobowiązań wynikających z aktu końcowego KBWE w Helsinkach. Wobec tego represje, które spotykały opozycjonistów po 1976 roku, w skali masowej były stosunkowo łagodne. Ale i na tym tle trzeba zobaczyć śmierć Stanisława Pejasa. Dla władz, wydaje mi się, ta brutalna akcja, zamordowanie wybitnego działacza tego środowiska krakowskiego, myślę, że chodziło tutaj o zastraszenie, pokazanie, że my nie będziemy tylko aresztować... Skutek odwrotny się zrobił. Tak, że my tutaj możemy tylko na 48 godzin, po to, żeby na Zachodzie dobrze wyglądać, czyli jak trzeba, to zabijemy. Ja myślę, że to mógł być tego rodzaju sygnał. Czy pan, panie redaktorze, też tak to jakby z perspektywy czasu odbiera taki sygnał? Trudno powiedzieć, ponieważ nie znamy do końca tych mechanizmów, które spowodowały śmierć Staszka. Nie wiemy, czy to był świadomy akt zabójstwa, czy chodziło o pobicie, które skończyło się zabójstwem. My tego nie wiemy, ale oczywiście to, co pan profesor mówi, jest ze wszech miar prawdopodobne. Także to zresztą był taki moment, gdzie się zaczynało coraz... Jak gdyby ta władza zaczynała mieć dość tego liberalnego kursu i te pobicia zdarzały się coraz częściej, pobito ludzi w Warszawie i w związku z tym następowała ta eskalacja. Tam zresztą pojawiły się takie pomysły wśród tych ubeków, żeby to nam przypisać zabójstwo Staszka i rozprawić się z nami pod hasłem, no właśnie, żeby nas wskazać jako tych zabójców, a więc dokonać takiego zupełnie perfidnego działania, to znaczy rozprawić się z nami jako tymi, którzy byli mordercami, a co oczywiste byłoby dla każdego w Polsce, że jest to działanie zastraszające i jednocześnie takie specyficzne, bo skazuje się nie za działalność polityczną, tylko właśnie za to, co robią władze. No ale mówię jeszcze raz, tego niestety wszystkiego do końca nie wiem, skazani jesteśmy na hipotezy. Ja tu zresztą chciałem, wracając do tego 1973 roku, chciałem powiedzieć, że ja doskonale pamiętam, to był pierwszy moment, kiedy się zaangażowali jeszcze nieoficjalnie w momencie, kiedy łączono te organizacje. Narzucano nam stempel tej organizacji studenckiej, ten stempel socjalistyczny, bo to nie chodzi o to, że Zrzeszenie Studentów Polskich było niezależne. Wiadomo, że było zależne, ale ponieważ nie miało tego stempla, mogło do pewnego stopnia w każdym razie dawać legitymację tego, że jest to, że ci, którzy chcieli działać społecznie, to mogli przymykać oko na to, w jakich to warunkach się działa. W momencie, kiedy już dostało się ten stempel, to już było zupełnie inaczej. Myśmy wtedy zorganizowali taką akcję ulotkową w Krakowie. Próbowaliśmy zrobić wiec, ale to spełzło na niczym, wtedy było takie poczucie beznadziei zupełnie. No to jak przełamali państwo to poczucie beznadziei, bo co powiedziałam, że o to zapytam, bo to naprawdę jako zjawisko pewne społeczne jest wręcz niebywałe, żeby po śmierci Stanisława Pejasa dotrzeć do wielkiego grona po prostu rozbawionych młodych ludzi, z których przecież nie wszyscy wcale musieli mieć podobny stosunek do otaczającej rzeczywistości jak państwo. W sensie dosłownym to była taka akcja, myśmy przygotowali sporą liczbę ulotek, rozmaite takie akcesoria żałobne, flagi czarne, takie opaski czarne, żałobne, etc., etc. Ale działania nasze były głównie polegały na tym, że myśmy chodzili po akademikach, chodzili po rynku, bo to Kraków jest taki ma taki w jednym miejscu. Centralizowany, tak, ciągnie do rynku, zwłaszcza jakieś rzeczy. Gdybyśmy chodzili po tym rynku, czytali oświadczenie KOR-u, nasze własne oświadczenia i mówili do ludzi, o co chodzi. Staliśmy tam, ja tam spędziłem wiele godzin na Szewskich 7, przemawiając, tam były tłumy ludzi, przemawiając do tych ludzi i mówiąc, co się stało i zapraszając ich na to spotkanie w niedzielę, które będzie założycielskim spotkaniem nowej organizacji. No i no to wywoływało szok, bo no ludzie powinni być tego przyzwyczajeni. I to trochę zresztą fakt, że to było bardzo spontaniczne. Przy pomocy zresztą trzeba dodać naszych przyjaciół z KOR-u, którzy też tam przywieźli sporą ulotek, przyjechali sami, zresztą zamknięto dość prędko. No ale, ale to wszystko działo się tak spontanicznie. Ja z takim moim przyjacielem Bogusiem Bekiem na przykład dorwaliśmy się do mikrofonu, gdzie tam prowadzono tą zabawę na rynku. I ja odczytałem te, zanim mnie strasz ciągnęła, odczytałem zarówno te nasze wezwania, jak i wezwałem tych wszystkich do studentów do tego, żeby zerwali zabawę i przyszli tam 15 maja na Szewską, zanim mnie nie usiłowała aresztować straż akademicka, to znaczy częściowo aresztowała, ale potem uciekłem. Więc mówię, to były takie działania spontaniczne, które, no, które nabrały z czasem takiego ciężaru, który doprowadził do tego, że były dwa pochody, wielotysięczne pochody na Wawel, bo jeden został zablokowany, część tego pochodu zablokowana została na Szewski, więc poszła plantami. I no to było rzeczywiście dość niezwykłe wydarzenie. Trzeba tak sobie sprawę z tamtych czasów, że nie było manifestacji, żadnych manifestacji. Tak jest. Parę osób zaczynało coś głośno mówić, to ich natychmiast zamykano na ulicy. A tutaj przez parę dni udało się ten Kraków zbuntować. Pan minister Czaputowicz. Rzeczywiście tutaj jest ten wątek podtrzymania protestu, ale pan profesor słusznie zauważył, że władze w Polsce, komuniści, Edward Gierek, byli uwarunkowani tymi kredytami. I zaraz po śmierci Pyjasa są te manifestacje, o których mówił Bronisław Wilsztajn, jest przyjazd działaczy korowskich i oni zostają zamknięci, dostają sankcję prokuratorską, siedzą 3 miesiące i tutaj władza ma pewną możliwość dalej rozgrywania tej sytuacji, decyduje się na ich uwolnienie, czyli wybiera taką miękką formę represji. Na czym one polegały? I żeśmy się trochę różnili w Polsce od państw takich jak Czechosłowacja w tamtym czasie. Więc to było przede wszystkim takie nękanie, dezintegracja środowiska, rozbijanie tej łączności między SKS-ami, a także, to była druga metoda, wspieranie przeciwnika dla SKS-ów na uczelniach, czyli tego SZSP, o którym powiedzieliśmy. I stąd te bojówki przeciwko TKN-owi, te ataki niejako studentów na studentów. To była ta metoda, gdzie SB ustawiała się z tyłu jako taki pewien rozjemca. I to mniej więcej tak funkcjonowało przez 2-3 lata. Pamiętam taką akcję, którą zresztą Bronisław Wilsztajn organizował w obronie skazanych działaczy karty 77 w 79 roku. Wacław Havel, Lis, Dinsbirg dostali 3-4 lata więzienia. I to jest ta druga opcja. W Polsce takich działań ze strony władz nie było. A mówię o akcji zainspirowanej przez SKS krakowski, głodów, protestu przed ambasadą Czechosłowacji w Warszawie w październiku 79 roku, który to protest zresztą SB rozbiła dość szybko. Tym niemniej pokazuje to też pewną wrażliwość i pewną solidarność w ramach obozu między działaczami opozycji. Zresztą w tym czasie opozycja i Korowska, i osoby z Robcio wtedy prowadziły głodówkę w jednym z kościołów w Warszawie właśnie na znak Solidarności. To był taki ważny gest pokazujący solidarność dysydentów w naszym obozie. No ale tu SKS był tym inicjatorem tej akcji, w tym wypadku SKS krakowski. Przepływ informacji wtedy, to do pana profesora Roszkowskiego pytanie, bo to, co mówił w tej chwili pan minister, to, co mówi Bronisław Wilczyn, pomimo braku jakby takich środków przekazu błyskawicznych i bezproblemowych jak teraz, to te informacje docierały do różnych miast polskich po to, by też tam pobudzić choćby właśnie te SKS-y, które powstały w innych miastach. To był też objaw jakiejś takiej środowiskowej solidarności, prawda? W budowaniu jakby całej, no nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, siatki opozycyjnej. No właśnie, bo pani powiedziała, że nie było telefonów komórkowych i wydawać by się mogło, że w ogóle między różnymi środowiskami, między grupami po całej Polsce, studentów, działaczy starszego pokolenia nie było kontaktów. Otóż trzeba tutaj z całą mocą podkreślić, że od 75, ale głównie 6 roku został złamany monopol informacji władz komunistycznych. To się stało, w tej chwili chronologia tego może nie jest najważniejsza, ale chyba studenci z Lublina zapoczątkowali wydawanie pierwszego pisma spotkania, czyli znowu środowisko studenckie, to studenci KUL-u, potem biuletyn KOR-u i w drugiej połowie 76 roku ruszyła fala. To były wydawnictwa i KOR-u, i ROPCIA, i KPN-u, i rodzących się, można powiedzieć, co miesiąc różnych wydawnictw i różnych tytułów prasowych, w których, no biuletyn KOR-u tutaj był przodujący, dlatego że tam nanoszono mnóstwo informacji o represjach. I paradoksalnie, jeżeli się słuchało wtedy Wolnej Europy, to Wolna Europa czerpała wiadomości po raz pierwszy bardziej z kraju niż na odwrót. Nie informowała kraju, tylko informowała dodatkowo kraj na podstawie tego, co kraj się sam już informował, na podstawie sieci kolportażu wydawnictw poza cenzurą. Czyli tych wszystkich pism, w których nanoszono na bieżąco, kogo wsadzono, na ile, za co i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego, pani wspomniała, że ja to obserwowałem jako historyk, jak ja potem zacząłem pisać historię Polski, to ja miałem całkiem spore dossier bieżącej informacji dotyczącej okresu po 76 roku. Ja zacząłem to 2 lata później pisać, ale ja miałem w domu całą masę materiału dotyczącego tego wówczas świeżego okresu, najnowszej historii, z bibuły po prostu. Bibuła krążyła i coraz większych ilościach w środowiskach, no takich jak na przykład inteligencja warszawska, no można powiedzieć już pokolenia nie tylko mojego, ale i starszego. Więc to jest bardzo ważny element tej naszej opowieści o tamtych czasach, żeby zdać sobie sprawę, że przełamany został monopol informacyjny, że ludzie informowali się coraz łatwiej sami przez kolporta, przez na przykład ktoś dostawał gazetkę, no to bardzo często przepisywał to na maszynie i puszczał dalej. Kopię na własnej maszynie. Oczywiście nie pierwszą kopię, tylko trzecią, czwartą się puszcza. No to do redaktora Wilczyna i do pana ministra też jakby w uzupełnieniu tego, co powiedział pan profesor Roszkowski. Czym w takim odbiorze społecznym było przełamanie tego monopolu? To otwarcie się na informacje, to, że ludzie jednak funkcjonują, że funkcjonują w tej rzeczywistości prawdziwej i że to nie jest tak, że wszyscy siedzą pochowani wyłącznie w domu i należą do grupy nazywanej wtedy zjadaczami chleba, prawda? Funkcjonowały żeby takie... Jeszcze jedno słowo dodać, to właśnie proszę. Środowiska studenckie wówczas odgrywały kluczową rolę w funkcjonowaniu tej sieci dystrybucji. Mhm. To pan redaktor Wilczyn teraz o sieci dystrybucji w tamtym czasie. No tutaj bym tylko mógł kontynuować to, co profesor powiedział. No to było to absolutnie podstawowe. To przełamanie monopolu informacyjnego systemu komunistycznego. To, co trzeba było właśnie przełamać, to poczucie beznadziejności. Bo ludzie mieli taką głęboką wewnętrzną strach i takie poczucie, że nic się nie da zrobić. A tutaj pokazywaliśmy im, że coś zrobić się da i to miało ogromne znaczenie. To mówię jeszcze raz, to ludziom teraz, którzy funkcjonują w innym świecie, trudno sobie uzmysłowić, jak ogromne znaczenie miało to, że jakaś taka gazetka kiepsko wydana nagle pojawiła się i ktoś mógł przeczytać coś, co było co nie należało do monopolu oficjalnego PRL-owskiego. To jest, to pokazywało, że ten, że to fakt, że nikt nie tego systemu nie akceptował, to było niesamowite, bo w zasadzie dygresji powiedzieć, że jakąś próbę rehabilitacji PRL-u ja zacząłem spotykać dopiero w III RP. W PRL-u nikt nie uważa tego systemu za dobry. Nawet ci, którzy nie działali, to tłumaczyli, że oni to robią, bo inaczej przyjdą gorsi. No wiadomo, no nie, jest to jest złe, no ale jesteśmy na to skazani, musimy to robić. Ci, którzy zapisywali się do partii, tłumaczyli się przed przyjaciółmi, przed swoimi rodzinami. To dopiero teraz słyszymy, że nie, to, że to było taka sprawa dwuznaczna, ale to było jednoznaczne, ale było to przede wszystkim przeświadczenie, nic się nie da zrobić. A ta działalność wydawnicza pokazywała, że da się zrobić, a potem otwierała perspektywę. Bo to nasze to zamknięcie, no było Radio Wolna Europa, której rolę nie da się przycenić, docierały wydawnictwa z zachodu, no ale siłą rzeczy dość skąpej ilości. A tutaj pojawił się cały taki ruch wydawniczy na dużą skalę, bo oczywiście powstawały takie coraz to nowe. Myśmy w Krakowie najpierw wydawali, mieliśmy taką ambicję wydawać ogólnopolskie pismo studenckie Sygnał, przepraszam, Indeks, ale no, okazało się, że ogólnopolskiego się nie da, bo nie możemy się spotkać, bo nas zamykają. Ja tylko próbujemy się spotkać i trzeba było się raczej ograniczyć do własnego Poletka. Potem wydawaliśmy więc ten Indeks w Krakowie, ale potem również takie następne pismo Sygnał. I choćby w Krakowie to Środowisko Studenckie było w stanie wydawać dwa pisma. I to pokazywało, to znaczy z jednej strony wcierały nowe perspektywy, bo jednak to zamknięcie w sensie informacyjno-intelektualne jednak było dość szczelne w tym PRL. To było otwieranie nowych okien. Więc to mówię, trudno przecenić. Pan minister Czapka. Ja tu zwrócę uwagę też na tą specyfikę polską, że udało się stworzyć takie instytucje też dla środowiska polskich intelektualistów, na przykład takie pisma jak Zapis, Krytyka czy Puls i takie osoby jak, no nie wiem, Andrzejewski, Konwicki, Brandys, Kisielewski, oni mogli publikować. Inaczej było w Czechosłowacji, już podałem dzisiaj ten przykład, na przykład Wacław Havel był palaczem i był wyeliminowany z życia publicznego. A tutaj to środowisko, współpracując także z wydawnictwami emigracyjnymi, zwłaszcza Polską Kulturą, no mogło jakby zachować tą integralność, nie zostało wymazane z historii. Drugi ważny nurt tych wydawnictw to środowiska robotnicze. Takie inicjatywy jak Karta Praw Robotniczych na wiosnę 80 roku i w ogóle Pismo Robotnik miało ogromne znaczenie. Wreszcie nie udało się władzy izolować studentów w tym wypadku od literatury tak zwanej bezdebitowej. SKS Krakowski, SKS Warszawski walczył o udostępnienie wydanych za granicą na emigracji książek studentom. Mało tego, tworzył niezależne biblioteki studenckie. Ta, która była w Warszawie, miała ponad 100 tytułów pism i kilkaset tytułów czasopism emigracyjnych i krajowych. I wokół tego powstało środowisko studenckie, które później zbudowało najpierw Akademickie Biuro Interwencyjne, a później Niezależne Zrzeszenie Studentów. Czyli to była ta forma integracji. Wreszcie ważną rolę odgrywało, to już zostało wspomniane przez pana profesora, Radio Wolna Europa, BBC, Głos Ameryki, te rozgłośnie, które nadawały masowość tym inicjatywom. Można było usłyszeć, i to robiliśmy, słuchaliśmy, ja się dowiadywałem, kto siedzi w Krakowie słuchając Radia Wolna Europa i odwrotnie, bo tamte biuletyny, czy mówiąc precyzyjnie komunikat KOR, były regularnie czytane, zwłaszcza w stanie wojennym to było nie do przecenienia, bo setki tysięcy osób słuchało Radia Wolna Europa, dowiadywało się o tym, co się dzieje. Dotyczyło to też na przykład ruchu Wolność i Pokój. Te audycje informowały, można powiedzieć, nawet później też kreowały tą rzeczywistość niezależnego życia podziemnego w Polsce. Także ta rola wolnych mediów tutaj jest i w sytuacji polskiej historii była kluczowa. Chciałam nawiązać do tego, co powiedział pan redaktor Wilcztajn, że rehabilitację PRL-u właściwie zaczęto w III RP i powrócić do rocznicy tego czarnego marszu powstania SKS-u, który przecież przerodził się w olbrzymią manifestację antykomunistyczną. Oczywiście zginęło z rąk władzy komunistycznej esbeków bardzo wielu ludzi, ale że wspomnę tutaj trójkę takich młodych ludzi, 83 rok, Grzegorz Przemyk, w Warszawie tutaj zamordowany, wcześniej Włosik w 82 roku, manifestacja w Nowej Hucie, zastrzelony przez esbeka, który właściwie odsiedział w sumie dopiero na początku lat 90. 5 lat, jest student Uniwersytetu Gdańskiego Marcin Antonowicz, zatłuczony przez milicję w Olsztynie. I w takim nawiązaniu może do tego, co pan redaktor powiedział, dowiadujemy się teraz ust Donalda Tuska, który przekazuje pewnego rodzaju zobowiązanie esbekom, że ta ustawa dezubekizacyjna, bo tak się ona nazywa, która weszła w życie w 2017 roku, na pewno będzie zlikwidowana, bo krzywdy trzeba naprawić. Panie profesorze, od pana zacznę. W jakim świecie żyjemy? Zapytam retorycznie. No myślę, że krzywdy trzeba naprawiać oczywiście, tylko nie powinno to dotyczyć być esbeku, dlatego że przez 20 parę lat III RP oni pobierali uprzywilejowane emerytury, bo przecież mowa jest nie o odbieraniu tym ludziom emerytur, tylko zrównaniu ze średnimi emeryturami. I jeżeli ja słyszę, że poszkodowana została sprzątaczka na przykład w MSW, to ja bym zapytał, dlaczego ta sprzątaczka miałaby mieć większą emeryturę niż sprzątaczka, która nie pracowała w MSW, tylko gdzie indziej. Więc wydaje mi się, że to zrównanie emerytur esbeckich z średnimi jest podstawowym wymogiem sprawiedliwości. Jeżeli nie, przykładamy do tego również miary takiej, że w ogóle te służby PRL-owskie były organizacjami przestępczymi jako takie. Bo to, że popełniały przestępstwo, no to jest oczywiste. Mamy przykład dzisiaj wspominany morderstw, zabójstwa Stanisława Pyjasa. Ale to w tym momencie zostawmy, bo odwoływanie się tutaj do sprawiedliwości przez pana przewodniczącego Tuska właściwie chyba nie wymaga komentarza. Nie wymaga w tym kontekście. Panie redaktorze, do redaktora Wilcztajna oczywiście pytanie i prośba o rozwinięcie tej jakże słusznej myśli o rehabilitacji PRL-u właśnie, no niestety teraz. No to jest uderzające i warte jednak namysłu. Co to znaczy? Bo to jest element pewnej całej operacji. To bardzo charakterystyczne. To jest element operacji, którą obserwujemy, którą środowiska lewicowo-liberalne jako w miarę spójnie przeprowadzają. Jest to uderzenie w polską tożsamość i w polską historię, a więc kwestionuje się to obiekt dumy i relatywizuje się całe zło tej historii. Teraz na przykład następuje rehabilitacja III RP, przepraszam, PRL-u, gdzie się słyszy, no, że PRL nie był taki zły, no bo przecież ci Polacy to byli wiadomo jacy, no tacy byli fatalni. To jest, ostatnio mieliśmy taką dużą operację, która miała nam zbrukać, używając takich słów ostrych, czy też zawołować pamięć o naszym jednym z największych bohaterów całej naszej historii, świętym papieżu Janie Pawle II. Tak wczytać się w te teksty, oskarżenie Jana Pawła II o to, że tolerował nieomal pedofilię, to one są na niczym ufundowane. Ale chodziło o zrobienie takiej operacji szerokiej, w której właśnie ten cień pomówienia spocznie na naszym największym bohaterze. To jest również, to wszystko się składa w miarę spójnie. To jest czynienie z Polaków współodpowiedzialnymi za Holokaust. No więc jeśli ci Polacy byli współodpowiedzialni za Holokaust, jeżeli w ogóle są takim nieudanym narodem, który wszystko co robił źle, a cała jego historia jest obiektem wstydu, powinna być, to jest ta cała pedagogika wstydu, do której, którą pojęcie, że się pochwalę u fundy wymyśliłem z pozyma, które weszło do obiekt publiczny, no to wtedy przestajemy się tak przejmować tym, że ta Polska była pozbawiona suwerenności. I ten komunizm też może nie był taki zły, jak mówił bohater salonów Przecierpy, ale nie tylko, w ogóle bohater w jakimś sensie tej progresywnej, lewicowo-liberalnej inteligencji Zygmunt Bauman, który z bronią w ręce w formacjach firmowanych i wspieranych przez Sowietów polował na polskich patriotów. Otóż on w wywiadzie dla Guardiana przed śmiercią oczywiście powiedział, że jego działania były takie jak działania w tej chwili Amerykanów, którzy walczą z terrorystami. A więc polscy patrioci byli terrorystami, Polacy cali byli współodpowiedzialni za Holokaust, ich tożsamość jest bardzo wątpliwa, Solidarność jest czymś bardzo dwuznacznym, zbrodnie PRL-owskie, na przykład ostatnio dowiadujemy się, że zabójstwo Stanisława Kujasa to był jednak wypadek, więc zbrodnie PRL-owskie to właściwie nie były zbrodnie, bo ich nie było. No więc mamy tego typu opowieść o historii, która mówi, że no de facto ta historia polska jest w sumie nieudana. Polscy bohaterowie nie są polskimi bohaterami, ofiary nie są ofiarami, a jedynie to ofiary są owszem, ale polskich działań złych, jakichś nacjonalistycznych, endeckich, Bóg wie jakich. To niestety splata się w jeden zwarty układ. Jeżeli teraz Tusk właśnie mówi, że będzie UBE-kom przywracał dawne przywileje, bo powiedzmy tylko imieniu, to chodzi o przywileje za działalność wymierzoną we wspólnotę, w imię obcego państwa, w imię totalitarnego systemu. Więc jeżeli będzie się przywracać te przywileje, to zastanówmy się nad tym całościowym wymiarem tego działania. Tutaj się to wszystko ze sobą łączy i pojawia się tego typu uderzenie w polską historię, a więc w polską tożsamość, bo przecież polska tożsamość wyrasta z historii. No i potem, jeżeli taka tożsamość jest nieudana, no to powinniśmy sobie powiedzieć, no to lepiej zrezygnujmy, zeuropeizujmy się, nawet wysłuchajmy Brukseli, de facto Berlina, a więc wróćmy do tego, co nam mówił Fryderyk II, pisał w liście do D'Alemberta, że tych polskich Irokezów to trzeba będzie jednak cywilizować, europeizować. To było przed pierwszym rozbiorem. To panowie, patrząc tak jak pan redaktor mówi całościowo na to wszystko, na, nazwijmy to pewnego rodzaju akcję, która przez lata była przygotowywana i ona niestety, można powiedzieć, trafiła na podatny grunt. To pytanie tak naprawdę do panów, dlaczego ostatnio duży kongres przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, badania przeprowadzone na temat wiedzy historycznej, no pokazują bardzo smutne wnioski dotyczące tejże wiedzy historycznej. To tu też do pana profesora Roszkowskiego, który walczy, próbuje walczyć i walczy z tą niewiedzą wśród młodych ludzi. I tak naprawdę to jest jak takie przygotowanie, można powiedzieć, panie ministrze, już po 89 roku, to znaczy ta nauka historii, to poczucia własnej godności, tego jak ważne są korzenie, jak ważna jest nasza historia, umniejszanie, no to wszystko, co pan redaktor Wittstein teraz powiedział, czy to już wtedy było jakimś tam celem, do którego no niestety wydaje się, że w dużej mierze udało się teraz dojść? No to są różne wyjaśnienia tego podejścia w Polsce do historii. Nawet niektórzy się odwołują do różnych teorii postkolonialnych. Brak przez Polskę niepodległości też wpływał na pewien charakter naszego społeczeństwa. I rzeczywiście te poczucie winy, coś takiego istnieje i ten kompleks niższości. Oczywiście nie powinien być podtrzymywany. I w tych dyskusjach na temat historii trzeba bronić swojej racji, bo Polska nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o historię. Tutaj absolutnie się z tym zgadzam, że my w tych relacjach, bo tutaj padło próby oskarżenia Polskę za Holokaust i tak dalej. To nie, może, nie, nie możemy tego przyjmować i jakby w tym dyskursie naukowym powinniśmy prezentować nasze racje, co zresztą robimy. Natomiast z drugiej strony chcę zwrócić uwagę, że mówimy o okresie PRL-u. Jak mówimy o okresie SKS-u i tym okresie przed Solidarnością, to w sumie w SKS-ie było, no nie wiem, 100 kilkadziesiąt, może 200 osób w całej opozycji, no jeszcze środowisko KOR podobnie, Robcio, w sumie może kilka tysięcy osób na 40 blisko milionów. Więcej w okresie Solidarności, 10-milionowy związek NZS, tak to był ruch masowy. Ale znowuż, stan wojenny to są szacunki różnych służb, które mówią poszczególne grupy, to jest kilkadziesiąt osób, a może kilkaset osób, czyli w sumie znowuż kilka tysięcy działało. Dlatego trzeba pamiętać, że większość społeczeństwa normalnie funkcjonowała w tamtym czasie w PRL-u i ona ma określoną pamięć o tamtym czasie. I służb, agentów było więcej niż tych wszystkich działaczy tak poważnie zaangażowanych, że byli oni aresztowani na przykład. Także też my musimy widzieć też te spojrzenie całego społeczeństwa. Musimy pokazywać prawdę o PRL-u, to znaczy, że nie byliśmy państwem suwerennym, nie realizowaliśmy naszych aspiracji. PRL nie oddawał właśnie aspiracji Polaków do tej odegrania jakiejś roli też historycznej i międzynarodowej, no ale z drugiej strony ludzie jakoś w tym funkcjonowali i to jest też prawda, którą musimy przyjąć. Czyli ten ruch opozycyjny, którym trzeba pokazywać, trzeba się nim chwalić, trzeba pokazywać młodemu pokoleniu jako pewien wzór, ale to była mniejszość. No tak, tylko że właśnie w jaki sposób i czy w ogóle to było pokazywane, bo... I tak i nie. Ja myślę, że powinniśmy na to wydarzenie, które stało się początkiem naszej dzisiejszej rozmowy, spojrzeć jako część procesu, który miał miejsce w latach 70. procesu społecznego, który nazwałbym budzeniem się społeczeństwa. I na przykład to, o czym mówiliśmy, i 73, i 5, i 6, i SKS, i to wszystko, obieg bibuły. I potem nagle mamy jedno wydarzenie, którego nie powinniśmy zapomnieć. To jest czerwiec 79 roku. Pielgrzymka Jana Pawła II. Jak to się stało, że 9,5 miliona ludzi, które potem stworzyło Solidarność, chyba w większości pojawiło się. Już wówczas na ulicach. Już wówczas się pojawiło. Chociaż społeczeństwo było niby zatomizowane, zdeptane, bez nadziei, nie widziało sensu. Otóż to jest częściowo efekt tego procesu, o którym mówimy. Tych wszystkich wydarzeń, które w drugiej połowie lat 70. narastało. Procesu, z którego powinniśmy być dumni. Bo to jest było wyzwalanie się społeczeństwa polskiego z poczucia klęski po II wojnie światowej, z poczucia beznadziejności w sensie międzynarodowym. I to, że Solidarność wybucha w roku 80. wbrew doktrynie Breżniewa i tak dalej. To jest, było skutkiem tych wszystkich. To jest wszystko. Tutaj mamy kulminację. Lat. Pan profesor Czaputowicz powiedział o stanie wojennym. Tak. Dlatego, że społeczeństwo składa się z różnych elementów w sensie mobilności, odwagi. I oczywiście w stanie wojennym trend się odwrócił. I w 89 Solidarność była słabsza. Część ludzi wyemigrowana została wypchnięta z kraju. I odrodzenie wolności nastąpiło w innych warunkach. Ale już kończę. Bo jeszcze pan redaktor Wilczyn niestety... Powinniśmy się zastanowić tylko bardzo poważnie nad tym, co bardzo słusznie pan redaktor Wilczyn podkreślił. Jak to się dzieje, że w trzeciej RP ten trend w drugą stronę się nasila? No właśnie, to pan redaktor Wilczyn. Bo to jest proces wysoce niepokojący. Tak. Nasila się w trzeciej RP i nasila się brak wiedzy o tamtym okresie poprzez choćby zmianę programów nauczania historii w taki sposób. I cancel culture tak zwaną, która na przykład na uniwersytetach powoduje wykluczanie. Pan redaktor Wilczyn, niestety minuta została tylko na podsumowanie. Trzecia RP jest w ogromnej mierze kontynuacją PRL-u. Niestety, w nowych warunkach zupełnie, ale w sensie osobowym tak. I w sensie próby utrzymania takiego oligarchicznego modelu. I w tym sensie ci dziedzice tamtego PRL-u usiłują zrelatywizować zło systemu, a jednocześnie ten heroizm. Heroizm zawsze dotyczy mniejszości, tylko pytanie, czy mniejszość potrafi być wzorotwórcza. W wypadku Solidarności okazała się wzorotwórcza. A tu dodatkowo ta deheroizacja, to uderzenie w tożsamość splata się właśnie z tymi nowymi prądami w kulturze tej emancypacyjnej kulturze, która usiłuje nas uwolnić od wszelkich tożsamości, zostawić, zrobić z nas samotne jednostki, które będą absolutnie bezwolne. Bardzo serdecznie panom dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję. Redaktor Bronisław Wilcztajn, profesorowie Jacek dziękuję. Czaputowicz i Wojciech Roszkowski dziękuję. Dyskutowali w dzisiejszym klubie. Magdalena Drochomirecka. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Marian, Patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara ci panowie z Media